สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่354เรื่อง Mindset หรือกระบวนการคิดกรอบความคิดเพียงครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่38จนถึงข้อที่42ลูกาบทที่10ข้อที่38จนถึงข้อที่42โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปพระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วยแต่มาธายุ่งในการปฏิบัติมากจึงมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปฏิบัติแต่คนเดียวขอพระองค์สั่งให้เขามาช่วยข้าพระองค์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับตอบเธอว่ามาธามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้พี่น้องครับ mindset หรือกรอบความคิดหรือกระบวนทางการความคิดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ mindset หรือกระบวนการหรือกรอบความคิดนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่าความเชื่อหรือ belief เพราะว่า mindset นั้นเป็นกรอบความคิดหรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม mindset หรือกรอบความคิดกระบวนการทางความคิดเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในวิญญาณของมนุษย์และไม่ค่อยได้แสดงออกชัดเจนเหมือนความเชื่อภายนอก mindset นั้นเป็นศูนย์กลางการประมวลความคิดทั้งหมดที่ไหลเข้ามาจากปัจจัยภายนอกรอบตัวเราและมันจะส่งผลไปตามกลไกในชีวิตของเราเหมือนกับโรงงานที่รับวัตถุดิบเข้าไปครับและให้ผลผลิตต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับ mindset ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในกระบวนการการผลิตนั้นพี่น้องครับ mindset นั่นก็คือความเชื่อหรือความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของเราประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับจะส่งผลต่อกรอบความคิดของเราและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามุมมองต่างๆของตัวเราซึ่งเราเรียกว่า perspective perspective นั่นก็คือมุมมองนะครับหรือผลลัพธ์จากการที่เราอินพุตบางสิ่งบางอย่างเข้าไปใน mindset ของเราพี่น้องครับ mindset นั้นจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาชีวิตทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและศักยภาพของเราทุกๆคนในทุกเพศทุกวัยเพราะ mindset นั้นเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตในทุกๆแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นสันทนาการกีฬาและความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นรวมทั้ง mindset ของคริสเตียนในคริสตจักรนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาคริสตจักรให้เติบโตไปได้พี่น้องครับที่นี่นะเราได้รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีหลายหลายคนฟังเทศนาได้อ่านมาเป็นหลายสิบครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างส่วนบุคคลของคนสองคนก็คือ perspectiveของมาธาและมารีนั้นแตกต่างกันครับเขาแตกต่างเพราะเนื่องจากว่า mindset ของเขานั้นไม่เหมือนกันแม้ว่าจะมาจากครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เราเห็นถึงว่า mindset นั้นมีความสำคัญมาก mindset นั้นส่งผลต่อ perspective ของมาธาและมารีไม่เหมือนกันครับเราเห็นนะครับมารีนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่พระเยซูได้ชมเชยเขาก็คือว่ามารีนั้นได้เลือกส่วนที่ดีที่สุดไปแล้วครับมารีนั้นได้ฉวยโอกาสรับคำแนะนำจากพระเยซูและฟังคำสอนคำสั่งของพระเยซูในขณะที่มาธานั้น mindset ของเขาก็คือเขากำลังเตรียมอาหารให้พระเยซูเขาถือว่าการเตรียมอาหารบริการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการฟังคำสั่งและอยู่ใกล้ชิดสาวกของพระองค์นั้นมักจะติดตามพระเยซูใช่ไหมครับฉะนั้นการเตรียมอาหารนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สาวกของพระเยซูอย่างน้อยนะครับมี12คนบวกพระเยซูด้วยเป็น1คนนะครับเป็น13คนอีก1คนเป็น13คนแล้วก็บวกทั้งมาธามารีและอาจจะรวมถึงลาซารัสด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี15ถึง16คนที่มารีจะต้องเตรียมอาหารมาธาจะต้องเตรียมอาหารนะครับมารีนั้นฉวยโอกาสครับขณะที่มาธากำลังเตรียมอาหารอยู่มารีนั้นได้ไปฟังพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูเดินทางมาจากเยรูซาเล็มนะครับมาเยี่ยมเยียนมาธามารีลาซารัสที่หมู่บ้านเบธานีซึ่งไม่ไกลพระเยซูกำลังเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละคนใช้ mindset ของแต่ละคนเพื่อที่จะปรับ mindset ของพี่น้องสองสาวนี้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน mindset ที่พระเยซูต้องการนั้นเป็น mindset ที่จะต้องเป็นแบบมารีครับพี่น้องครับเมื่อมาธานั้นคิดว่าการเตรียมอาหารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่านะครับมาธาก็เลยเกิดอาการครับอาการแรกก็คือยุ่งนะครับยุ่งกับงานจัดเตรียมจนไม่มีเวลาไปฟังพระเยซูอันที่สองก็คือว่าเมื่อมาธายุ่งและไม่มีคนช่วยเหลือมารีก็ไม่ได้เข้ามาจัดเตรียมไม่ได้เข้ามาช่วยมาธาก็เลยบ่นต่อว่าพระเยซูนะครับบ่นต่อว่าพระเยซูในเชิงที่ว่าทำไมพระเยซูไม่สนพระทัยเขาในข้อ40ครับพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปฏิบัติแต่คนเดียวอันนี้เป็นการบ่นต่อว่านะครับอันเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยในการรับใช้แบบไม่ฟังพระเยซูครับเหน็ดเหนื่อยบ่นแล้วก็มีความรู้สึกเริ่มอิจฉาครับเริ่มเปรียบเทียบก็นำไปถึงความกระวนกระวายครับในข้อ41ข้อ42นะครับพระเยซูได้ตรัสกับมาธาว่ามาธาเอ๋ยมาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจในหลายสิ่งคำว่ากระวนกระวายและร้อนใจนั้นมีความหมายก็คือว่ามีชีวิตที่ไม่มีความสุขครับไม่มีความสุขกับการรับใช้ไม่มีสันติสุขไม่มีความชื่นชมยินดีชีวิตของเขาชีวิตของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยบ่นและอิจฉาเปรียบเทียบตลอดจนมีความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่เห็นเข้ามาช่วยพระเจ้าทำไมไม่บอกเขาพระเจ้าทำไมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตลอดเวลาพี่น้องครับตรงนี้ครับทำให้เราเห็นครับว่า mindset นั้นสำคัญครับเพราะว่า mindset นั้นทำให้เรามีทัศนคติที่ดีครับ mindset นั้นทำให้เราหวนกลับไปดูแรงจูงใจของเรานะครับคนที่มี mindset เปิดครับเป็นคนที่เขาจะรับการพัฒนาได้เสียดายนะครับที่หลายครั้งเราเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่มี mindset ที่เปิดครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนหลายหลายคนก็ไม่ได้รับการพัฒนาพี่น้องครับเราทุกคนที่จะเราสามารถที่จะใช้ mindset ได้ในการบรรลุความสำเร็จตามที่ต้องการได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถศักยภาพที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมสิ่งที่สำคัญก็คือว่าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดในช่วงไหนของชีวิตก็คือเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จแล้วครับและเมื่อเราประสบความสำเร็จเราก็จะได้รับความพึงพอใจความชื่นชมยินดีเพียงครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงการเก็บเกี่ยวพืชผลของพระเจ้านำมาซึ่งความชื่นชมยินดีครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเวลาเราได้เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนก็คือมารีได้ฟังพระเยซูอยู่ใกล้ชิดพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระเยซูรู้ว่าพระเยซูคิดอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าพระเยซูคิดอย่างไรเขาก็สามารถทำตามให้พระองค์โปรดปรานได้นี่คือสิ่งที่ต้องการซึ่งมีแต่สิ่งเดียวและมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นและไม่มีใครชิงเอาไปจากเธอได้ครับเพราะว่าเธอรู้ใจพระเยซู พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้คำถามเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกคนว่าณเวลานี้เรารู้ใจพระเยซูหรือเปล่าครับแต่การรู้ใจพระเยซูเกิดจากการที่เราต้องมี mindset ต้องมีกรอบความคิดที่จะส่งผลต่อ perspective ของเราก็คือต้องใกล้ชิดพระเยซูครับเราต้องพัฒนามุมมองต่างๆของชีวิตของเราให้ถูกต้องครับเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้จะทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการได้จะมีชีวิตอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ได้และจะมีชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดกับองค์พระเยซูและฟังสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะให้เราฟังเราจะได้ยินเสียงของพระเยซูและสัมผัสถึงความรักของพระองค์อย่างแท้จริงอาเมน